मिलने को मिलते रहे, पर क्यों आज ऐसा लगा कोई मिल गया, कोई मिल गया। चेहरा मिला, मेरे होने का मतलब मिला।